I can. I got nothing but time. I'm Lazarus, man. Tak kończy się świetna płyta Toma Jonesa. Za tydzień najnowsza płyta Vana Morrisona. Piękna, muzyczna wiosna. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Have you got my latest record? Project, you got my latest record. Project, not something that I used to do, not something that you're used to, not something might be able to relate to in the present, present. But you got my latest songs I'm singing. You got my latest songs I'm singing. Not something from so long ago, not something that you might wanna know, but something I can relate to in the present, in the present. Have you got my way back in the day? That's something I had.

Zwyczajowo w projekcji wtorkowego studia premiery. Wyjątkiem niniejszy zwiastun. Relaksująca kompozycja Thomasa Fangera, Inner Lights. Przed tygodniem w całości, dziś jako wstęp i zaproszenie do kontynuowania prawdziwej muzykoterapii. Pure Relaxation. Autorami są Fanger, Keller i Schoenwalder. Niech mobilizację wzmocnią dźwięki wewnętrznego światła. Inner Light. Inner Lights, fragment, przypomnienia z 13 kwietnia. W całości muzykoterapeutyczny seans Fangera trwał 25 minut. Dziś ostatnie nagranie z uzdrawiającej płyty. Autor, Mario Schoenwalder, oczywisty relaks zaproponuje Państwu dopiero po krajowej nowości. A ta nowość to kompakt Marka Kwiatkowskiego, Pokój numer 130. Kompozytor z Mogilna wystuł programowe inspiracje z połączenia bycia w samotności w dotąd nieznanym sobie miejscu z nawiązaniem do odbywanej podróży, być może wakacyjnej. Thank you. deszczowe, okraszone gromami nagranie Nocna podróż wprowadza pozostałe hotelowe impresje Marka Kwiatkowskiego. Jest piękny ranek, tytuł kolejnej kompozycji. To, co dźwięczy za oknem pokoju numer 130, budzi nas ze snu. W nagraniach wykorzystałem wyłącznie wirtualne syntezatory oraz gitarę akustyczną, kalimbę oraz sample efektów. Cytuję kompozytora, którego pierwszy melodyjny wieczór spędzony w pokoju numer 130 skłonił do zarejestrowania tego oto utworu. Pierwszy wieczór. Thank you. pociągająca powolność zdarzeń. Pierwszy wieczór. Na nowej płycie Marek Kwiatkowski bawi się nastrojami. Na przykład hotelowemu sąsiedztwu dopisuje zdecydowane, dynamiczne metrum, a tajemniczej rozmowie cechy elektropopu. Sympatyków gatunku zapewne najbardziej zainteresuje utwór Pogoń za czasem, kończący płytę. Z tego wyjątkowo obszernego nagrania usłyszą Państwo końcowe 15 minut, zawierające dźwiękowe scenki dotąd w twórczości Marka Kwiatkowskiego spotykane raczej sporadycznie. I'm not going to do that. Nowej płyty, pokój numer 130, kontemplacyjna pogoń za czasem. Autor Marek Kwiatkowski. Zachęcająca, na poły medytacyjna el muzyka, opiewająca poznawanie nowych miejsc. Zmieniamy okolice na sprzyjające muzykoterapii wnętrza, bądź plenery. Na to ostatnie jako mniej przytulne, raczej bez entuzjazmu. Proponuję rzeczywisty relaks, a może nawet rodzaj ładowania wewnętrznych baterii pozytywną energią. Przed tygodniem państwa siły witalne wspomagali Thomas Fanger i Detlef Keller z Mannequin Records. Na dziś zapowiedziałem Marię Schoenwaldera. Standardowy czas dźwiękowej terapii nie może przekroczyć limitu czasu przewidzianego na projekcję w pół roku. Tytuł utworu, a zarazem nazwa zabiegu są tożsame. Floating images, unoszące się obrazy. Proszę zatem uruchomić dodatkową, wspomaganą optycznie wyobraźnię. Mario Schoenwalder. floating images, unoszące się obrazy. Lecząc gra Mario Schönwalder. Podziwiam tych z Państwa, którym do wieczornej studyjnej muzykoterapii udaje się dołączać atrakcyjne, być może nawet abstrakcyjne, osobiste wizualizacje. Proszę zatem nie wyłączać wyobraźni. Podobny seans być może prędko się nie powtórzy. Do usłyszenia. Thank you.